ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سورة البقرة سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید، دوسرا مسئلہ اثبات رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. بالترتیب ان چار حصوں میں یہ چار مسائل زیر بیان ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 39 تک، تیسرا باب 40 سے 96 آیت تک ہے. دو باب سورت کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں پہلے حصے کے. تیسرا باب شروع ہے، اس میں اللہ رب العزت خطاب خاص فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو، لفظ یا بنی اسرائیل سے. پہلا رکوع بطور تمہید، تمہید میں 3 اصول یہودیت کے اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے، تلبیس الحق بالباطل، کتمان حق اور ترک عمل، 3 اوصاف حمیدہ مومنوں کی اللہ رب العزت نے ذکر کر دی، صبر صلاۃ اور ایمان بالآخرت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہاں سے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو 6 خطابات، خطابات ستہ کی ابتدا فرما رہے ہیں. پہلی خطاب 47 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 62 تک ہے. آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 62 تک یہ پہلا خطاب ہے بنی اسرائیل کو. اس پہلے خطاب میں اللہ رب العزت 8 نعمتیں اور 2 نقمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. 8 نعمتیں، نعمت کی جو ضد ہوتی ہے اس کو نقمت کہا جاتا ہے. نعمت کی جو ضد ہوتی ہے، دیکھو راوڑ گیا لیٹ عمرہ سے بھی آخر کن کی نہیں جی بالکل نہ کوئی کہہ رہے. اب تو 8 نعمتیں، 2 نقمتیں، نقمت جو ہے یہ نعمت کی ضد ہے. نعمتوں میں سے پہلی نعمت نجات من فرعون، پہلی نعمت نجات من فرعون، یہ خلاصہ اپنے پاس لکھ کے پانچ چھ منٹ میں میں ان آیاتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی نعمت نجات من فرعون، فرعون کے ظلم اور ستم سے میں نے آپ کو نجات دیا. آیت نمبر 49 میں اس نعمت کا تذکرہ ہے. دوسری نعمت نجات من الغرق، ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے میں نے آپ کو بچا لیا. فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہوا اور آپ کو اسی دریا میں نجات دی. آیت نمبر 50 میں اس نعمت کا تذکرہ ہے. تیسری نعمت اعطاؤ الکتاب، میں نے آپ کو کتاب سے نوازا. اعطاؤ الکتاب، آپ کے پاس قانون نہیں تھا، میں نے آپ کو قانون دیا. اعطاؤ الکتاب، اعطاؤ الکتاب نہیں ہے، اعطاؤ الکتاب ہے، الف یا تا اور الف اور اس کے بعد کتاب، اعطاؤ الکتاب. آیت نمبر 53 نمبر آیت میں اس نعمت کا تذکرہ ہے. چوتھی نعمت عفا عن القتل، عفا عن القتل، آپ پہ ایک قتل ہونے کا حکم لگ چکا تھا، میں نے آپ کو بغیر قتل کیے گئے آپ کو معافی دلا دی. آیت نمبر 54 میں اس نعمت کا تذکرہ ہے. عفا عن القتل. پانچویں نعمت اللہ رب العزت فرماتے ہیں حیات بعد الممات، حیات بعد الممات، دنیا میں آپ پہ موت لائی اور اسی کے بعد دنیا میں ہی آپ کو دوبارہ زندہ کیا. آیت نمبر 55 میں اس نعمت کا تذکرہ ہے. چھٹی نعمت تذلیل الغمام، زیر سے لکھا جاتا ہے تذلیل الغمام، میں نے بادلوں کو آپ کے اوپر سائے کے طور پہ مقرر کر لیا. غمام 57 نمبر آیت میں یہ نعمت ہے. ساتویں نعمت انزال المن والسلوى، جو رہ گیا وہ رہ گیا، چھوڑتے جائیے. ساتویں نعمت انزال المن والسلوى، میں نے آپ پہ ترن جبین اور بٹیر نازل کیے، آپ کے خوراک کا بندوبست کر دیا. آیت نمبر 57 میں آٹھویں نعمت انفجار العیون من الحجر، انفجار العیون من الحجر، پتھر سے میں نے آپ کے لیے 12 چشموں کو جاری فرمایا. بنی اسرائیل، آیت نمبر 60 میں اس نعمت کا تذکرہ ہے. انفجار العیون من الحجر، دو نعمتیں جو نعمت کی ضد ہے. اللہ رب العزت یہ ثابت فرما رہے کہ ایک طرف میں منعم بھی ہوں تو دوسری طرف میں منقم بھی ہوں. تو بھی میری طرف سے ہے، اور نعمت کی جو ضد ہے نقمت عذاب وہ بھی میری طرف سے ہے. جو نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے گا، میری اطاعت اور فرما برداری اختیار نہیں کرے گا، تو میں ان پہ اپنی نقمت اور عذاب کا نزول فرماؤں گا. دو نقمت ہیں. پہلی نقمت نزول العذاب من السماء، نزول العذاب من السماء، اوپر سے اللہ نے ان پہ جو ہے عذاب نازل کر دی. آیت نمبر 58 میں اس کا تذکرہ ہے، 58-59 میں نزول العذاب من السماء. جبکہ دوسری نقمت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذلت والہوان بسبب الکفران، الذلت والہوان بسبب الکفران، ذلیل اور رسوا کر دینا اللہ کی نعمتوں سے ان لوگوں نے ناشکری کر دی، تو اللہ نے ان پہ ذلت اور رسوائی جو ہے مسلط کر دی. آیت نمبر 61 میں اس نقمت کا تذکرہ ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ الذلت والہوان بسبب الکفر. اور تتم الختام، خطاب کا اختتام جس کو تتمہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں اس میں ترغیب ایمان اور عمل صالح کو اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں، ترغیب ایمان اور عمل صالح کو اللہ رب العزت دیتے ہیں، ترغیب شوق دلاتے ہیں. تو تتمہ خطاب بالترغیب الی الایمان والاعمال الصالحہ، ایمان اور عمل صالح کو خطاب کے اختتام میں ترغیب دی جاتی ہے. آیت نمبر 62 میں، 62 آیات کو دیکھ لیجیے، 62 نمبر آیات میں باب کا اختتام ہے. اس میں کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کو اللہ رب العزت ترغیب دے رہے. یہ تھا ان آیاتوں کا پہلے خطاب کا خلاصہ. آگے تفصیل ہے، تفصیل انتہائی آسان ہوتی ہے، پھر خلاصے کو جانا جاتا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے پہلے خطاب میں کیا ہے، آپ آگے سے بتا دیں 8 نعمتیں ہیں، 2 نعمتیں ہیں اور تتمہ خطاب بھی ترغیب ہے. 8 نعمتیں کیا؟ نجات من فرعون، نجات من الغرق، اعطاء الکتاب، عفا عن القتل، حیات بعد الممات، تجلیل الغمام، انزال المن والسلوى، انفجار العیون من الحجر. دو نقمتیں نزول العذاب من السماء، دوسری الذلت والہوان بسبب الکفر، اور تتمہ خطاب بالترغیب الی الایمان وعمال صالحہ. سمجھے؟ 5-6 منٹ کا بات کی بات. ابھی آگے جو ہے وضاحت کوئی مشکل چیز نہیں ہے، پہلے ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے کہ جو چیز ہے باب میں اس کو سمجھے. سمجھ آگئی؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ الصلات والسلام، یاد کیجئے میری نعمتوں کو، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے کی ہے آپ پہ، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یقینا میں نے آپ کو فضیلت دی تھی، اپنے زمانے کے مخلوقات پر، اپنے زمانے کے مخلوقات پر، میں نے آپ کو فضیلت دی تھی، فوقیت دی تھی، برتری دی تھی اپنے دور اپنے زمانے میں. یا بنی اسرائیل، دوبارہ یاد اللہ رب العزت نے کر دیا ان الفاظ سے، کس لیے؟ لتا کی کلام میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دوبارہ اعادہ کر دیا. پہلے پہلے ہم نے وضاحت کر دی ہے بنی اسرائیل کی لفظ کی، یاد کیجئے میرے نعمتوں کو، اس پہ بھی وضاحت کی گئی ہے. اللتی، وہ نعمت انعمت علیکم جو میں نے کی ہے آپ پہ، وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ان آیاتوں میں خود بخود اللہ رب العزت ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی آٹھ نعمتیں، تو صرف اس ایک خطاب میں. اور ان نعمتوں اور احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یقیناً میں نے آپ کو فضیلت دی تھی، مقام اور درجے سے نوازا تھا آپ کو، عَلَى الْعَالَمِينَ اپنے زمانے کے مخلوقات میں سے. اگر یہ معنی آپ کر دے انی فضلتکم علی العالمین، یقیناً میں نے آپ کو فضیلت دی تھی، علی العالمین تمام مخلوقات پہ، یہ معنی اگر کیا ہے، یقیناً میں نے آپ کو فضیلت دی تمام مخلوقات پہ، تو مخلوقات میں سے تو انبیاء کرام بھی داخل ہیں، مخلوق سے تو باہر نہیں. اسی طرح مخلوقات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی داخل ہے، مخلوقات میں تو اصحاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی داخل ہے. بنی اسرائیل تو نہ انبیاء پہ ان کو فضیلت حاصل ہے، اور نہ ہی بنی اسرائیل کو صحابہ کرام پہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، کیونکہ صحابہ خیر الخلائق بعد الانبیاء ہے. اللہ کے نزدیک انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق وہ انبیاء، وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام ہیں. تو نہ تو ان کو فضیلت دی گئی ہے صحابہ پہ، اور نہ ان کو فضیلت ہے انبیاء کرام پہ. فضیلت تو اللہ نے اس امت کو دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو اللہ نے بہترین امت کہا ہے، سورہ آل عمران میں آئے. اسی طرح سورۃ حج میں اللہ رب العزت فرماتے وَجْتَبَاكُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو سلیکٹ کیا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے تمام مخلوقات میں سے. تو مقام اور درجہ تو اس امت کا ہے. تو بنی اسرائیل کو جو اللہ نے فضیلت دی تھی، تو اپنے زمانے کے مخلوقات پہ اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی. یہ نہ کہ تا قیامت جتنی مخلوقات ہوگی اور آئے گی ان سب پہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت سے نوازا تھا، یہ غلط ہے. ان کو کیوں فضیلت دی تھی اپنے زمانے میں؟ اسی وجہ سے کہ وہ کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے. کیا تھے؟ مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے پیغمبر کے مطیع اور فرما بردار تھے، اہل کتاب تھے. آج کل کا مسلمان وہ بھی اپنے صحیح عقیدے اور صحیح عمل کے بلبوتے پہ اللہ کے نزدیک تمام مخلوق پہ فضیلت اور مقام والا ہے. آج کا مسلمان جو صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان والا ہے اور صحیح عمل والا ہے، اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے. کن پہ؟ تمام مخلوقات پہ، ایمان اور صحیح عمل کی وجہ سے. تو بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی بنیاد پہ مخلوقات پہ اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی، جن میں مشرک تھے، جن میں کیا تھے، اور مختلف قسم کے لوگ تھے اس زمانے میں، مجوس تھے، کیونکہ یہ پرانی مذہب ہے، مجوس، ہندو، یہ پرانی مذاہب ہے. ان پہ اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی، کس وجہ سے؟ صحیح عقیدہ، صحیح عمل کی بنیاد. تو یہاں پر ایک لفظ ہے العالمین، العالمین میں الف لام یہ عہد کے لیے ہے، العالمین میں الف لام جو ہے یہ احد کے لیے ہے، اس سے مراد وہ موجود مخلوقات مراد ہے جو اسی زمانے میں زندگی بسر کر رہی تھی، تو مراد عالمین سے وہی مخلوقات ہے، یعنی کہ تا قیامت جتنی مخلوقات آئے گی تو بنی اسرائیل کو اللہ نے ان پہ فضیلت اور فوقیت دی ہے. یہ غلط ہے. اللہ کی کتاب بہت بڑی ذات کی کتاب ہے، جتنا ایک کسی ذات کی ویلیو اور درجہ اور مقام بڑھتا ہے ان کی کتب میں اس طرح کی چیزیں آیا کرتی ہے. یہ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ علم کے زیادتی کے لیے ہوتی ہے. انسان کو ہر وقت چست رہنا پڑتا ہے، علم کی جستجو کے لیے تیار رکھنے پہ مجبور کرتی ہے. تم سوچو گے، تدبر کرو گے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس میں یہ کنایات، استعارات، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. قرآن امثلہ ہے، کنایات ہے، استعارات ہے، مختلف چیزیں ہیں قرآن. اور یہ اکرام کی کتابوں میں بھی اسی طرح آتے ہیں. تو کچھ لوگ افراد کیا کرتے ہیں ان عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، اور کچھ لوگ وہ تفریق کیا کرتے ہیں. افراد کیا ہے؟ ان کو خدائی کے درجے تک پہنچا لیتے ہیں، یہ زیادتی ہے، خدائی کے درجے تک ان کو پہنچا جاتا ہے. اور تفریق یہ ہے کہ ان کی نسبت، ان کی طرف تکفیر کی نسبت کی جاتی ہے، کفر کی نسبت کی جاتی ہے. یہ دونوں عقیدے ٹھیک نہیں ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک قول مشہور ہے، وہ کہا کرتے تھے، قدمی علی رأس کل ولی، قدمی علی رأس کل ولی، میری قدم یہ ہر ولی کے اوپر ہے، زما قدم پہاڑی ولی باندھے بر دے، زما قدم پہاڑ چابر دے چدہ ہر ولی پسر دے. تو کچھ لوگ افراد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل ولی کی لفظ استعمال کی گئی، تو اولیاء میں تو پیغمبر بھی داخل ہے، اسی طرح صحابہ بھی داخل ہے، ائمہ بھی داخل ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری قدم، میرا مقام اور درجہ، یہ تمام پیجے اوپر ہے. اسی لیے تو ہم پیغمبر اور صحابہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے تفرید کیا کرتے ہیں. تفرید کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ جو کہا ہے، تو اس کا قدم، مقام اور درجہ یہ تو پیغمبران پہ جو ہے اوپر نہیں ہے، صحابہ پہ بھی اوپر نہیں ہے، ائمہ پہ بھی اوپر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نیچے کے مسلمان، ان کے مقابلے، صحابہ کے مقابلے میں، تابعین کے مقابلے میں، اتباع تابعین کے مقابلے میں، تو اس کا مقام اور درجہ نیچے ہے. اس نے یہ کس طرح کی بات کر دی؟ یہ اس کو نسبت کفر کی جاتی. میاں نروی کیا چیز، اعتدال کیا ہے؟ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو بات کر دی، ایک تو ایک تاریخ میں اس طرح کا آدمی جو غلط آدمی مشہور ہے، عقیدتاً بھی غلط ہے، عملاً بھی غلط ہے، اس کی باتوں کی تو تعویل کرنی ہی جو ہے سراسر جو ہے حماقت کی بات ہے. ویسے بھی غلط ہے، بس غلط غلط ہے. ایک بندہ اس طرح ہے جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرح ولی اللہ مشہور ہے، ہر طرح عالم گزرے ہیں، تو ان کی اگر اس طرح کی بات آ گئی کسی کتاب میں، تو نہ تو افراد سے کام لینا چاہیے اور نہ تفرید کو اختیار کرنا چاہیے، معنی اور مطلب کو سمجھنا چاہیے. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ قدمی علی رأس کل ولی، تو کل ولی سے مراد اپنے زمانے کے اولیاء مراد ہے، اور اولیاء سے مراد علماء کرام مراد ہے، کیونکہ جاہل اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اللہ کے ولی کے بننے کے لیے جو ہے علم شرط ہے، کہ وہ بندہ قرآن اور سنت کو سمجھتا ہو، تو تبھی وہ جو ہے کیا بنے گا، اللہ کا ولی بنے گا، جاہل اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ قدمی علی رأس کل ولی، میری قدم ہر ولی کے اوپر ہے, یعنی اپنے زمانے کے اولیاء کرام, اپنے زمانے کے علماء کرام, وہ دور جس میں روافض کا کافی زور تھا. صحابہ کو کلن کلا گالیاں نکالنے والے لوگ تھے, پیغمبر کو جو برا بلا کہنے والے لوگ تھے, کسی میں جرت نہیں تھی کہ روافض جیسے غلیظ ترین کافروں کی جو ہے مقابلہ کے لیے میدان میں نکلتے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ تھے جو میدان میں نکلے, اور تنہ تنہا اپنے زمانے میں ان روافض اور غلط عقیدے والے جو شرکیہ عقیدہ, بدعتی عقیدہ اور اسی طرح گمراہ عقیدے والے لوگ تھے, تنہ تنہا موت اور کسی قسم کے نقصان کی پرواہ کیے بغیر ان کا دلیرانہ مقابلہ کیا. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو توفیق سے نوازا ہے تو اسی وجہ سے میرا مقام اور درجہ یہ تمام اولیاء جو اس زمانے میں موجود تھے اس میں بڑھ کر ہے کہ کسی نے بھی جو ہے ان غلط فرقوں کا رد نہیں کیا. اللہ نے مجھے یہ توفیق اور درجہ دیا کہ میں نے رد کر دیا, تو اسی رد کرنے سے اللہ نے میرے مقام اور درجے سے نوازا جو تمام اولیاء اور علماء کرام کے اپنے زمانے پہ بڑھ کر ہے. زمانہ مراد. اسی طرح بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک ولی اللہ گزرے, ان کا ایک قول کتابوں میں آتا ہے, لوائی اعظم من لوائی محمد. کیا ہے؟ لوائی اعظم من لوائی محمد. کچھ کہتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ میرا جھنڈا نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بھی اوپر ہے. ایک جملہ. کچھ لوگ اب افراد سے کام لیتے ہیں. افراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی یہ مقام اور درجے میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ اس کا جھنڈا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے سے بھی بڑھ کر ہے. کچھ لوگ ان کی نسبت اس کو تکفیر کی نسبت کرتے ہیں کہ وہ ایک امتی کا جھنڈا یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے سے کس قدر بڑھ سکتا ہے اور اونچا ہو سکتا ہے. اس نے جو بات کر دی یہ کفر کی بات ہے. ابھی اعتدال کیا ہے؟ اعتدال کو سمجھیے. لوائی اعظم من لوائی محمد میں آخری جو من ہے یہ کیا ہے؟ یہ عجلیہ ہے. کیا معنی ہے؟ لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کی وجہ سے اونچا ہوا ہے. میرا مقام اور درجہ نیچے تھا جب میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء اور تابعداری شروع کر دی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونچے تھے, اس کے اونچے ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی اتباع کر دی, اللہ نے مجھے بھی ایک مقام اور درجہ اونچا کر دی, مجھے بھی ایک مقام اور درجے سے نوازا. کس کی وجہ سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی وجہ سے. لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کی وجہ سے اونچا ہے. اب یہ اعتدال کی بات. تو اولیاء کرام اگر کسی ولی, کسی ایسے شاعر جو نامی گرامی شاعر ہو جس پہ اسلام کا نام اور اسلام مسلمانوں میں بہت اچھے نام سے جانا جاتا ہو, جس طرح مولانا نور رحمت اللہ علیہ, امام جامی ہے, شیخ سعدی ہے, اسی طرح اور اگر ان کی کتابوں میں کوئی ایسی چیز آپ, عبد الرحمان بابا, کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز, وہ بات, وہ شعر قرآن سے خلاف ہو, سنت کے برخلاف ہو, تو پہلے پہلے تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ اس کی بات سرے سے ہو ہی نہیں سکتی, یہ اس کی بات سرے سے ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کی کتاب تورات انجیل زبور تھی, اللہ کی کتابیں تھی, وہ تحریف سے نہیں بچی تھی, تو یہ تو ایک عالم کی کتاب ہے, یہ کس طرح تحریف سے بچ سکتی ہے؟ ایک دوسری بات، کیونکہ عالم ولی اللہ اور اس کے پیغمبر کے برخلاف بات نہیں کرتا، اس نے یہ کس طرح کر دی، تو یہ سامنے بات ہے کہ اس کی اپنی بات نہیں ہے، کسی نے اس کی کتاب میں تحریف کر دی، لکھ دی ہے. دوسری چیز، اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں یہ اسی کی بات ہے، اسی کی کتاب میں ہے، تو پھر آگے آ کے دے کہ مجھے اس کی معنی اور مطلب جو ہے معلوم نہیں ہے، کہ اس نے جو یہ بات لکھ دی، یہ شعر لکھ دی ہے، اس کا کیا مطلب تھا، اس کے مطلب اور مفہوم، کیونکہ شاعر کا جو تخیل ہوتا ہے اس پہ جو ہے اس کے علاوہ اور لوگ ان کی علم جو ہے ضمنی ہوتی ہے. حقیقت میں جو چیز وہ کہہ دیتا ہے اپنے شعر کا مطلب اور خلاصہ، وہی جو ہے بہتر سمجھنے والا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہتر سمجھنے والا وہی ہوتا ہے. تو آپ آگے سے کہہ دیں مجھے اس کا مطلب معلوم نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے پتا نہیں. اگر آگے سے کوئی کہہ دے نہیں اس کا مطلب یہ ہے، مجھے معلوم ہے اس کا مطلب یہ ہے، تو آگے سے تم کہہ دو انسان تھا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی پیغمبر تو نہیں تھا کہ اس سے غلطی نہیں ہوئی ہے، انسان تھا، غلطی ہوئی ہے، اللہ ان کو معافی کرتے. سمجھ آئی؟ بجائے اس کے کہ ہم ان کو جو ہے کفر کی نسبت کریں یا خدائی کے درجے تک ان کی رسائی کر دے، تو اس پہ ہمارے ایمان کو خطرہ پڑ جائے گا، ان کے ایمان کو تو کچھ خطرہ نہیں پڑنے والا. تو اس معاملے میں کافی احتیاط کرنی چاہیے کہ قرآن اور سنت، قرآن کی سٹڈی کرنی چاہیے، اس کی بات اگر آپ، اس کے بعد اگر آپ اولیاء کرام یا کسی عالم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کا عقیدہ ڈواڈول نہیں ہوگا. اگر آپ نے قرآن کو نہیں دیکھا، ایک بندہ قرآن کو سیکھ لے اے ٹو زیڈ، الحمد سے والناس تک، میں نے خود انجیل کو بھی پڑھا ہے، اس پہ اپنے تاثرات بھی لکھے ہیں، میں نے کچھ فرق نہیں پڑا، جو چیزیں انجیل کے قرآن کے مطابق تھی میں نے اس پہ باقاعدہ بھی کیے، حدیث کے مطابق تھی میں نے لکھ دیے. اسی طرح قرآن کی آیات سے انجیل کی کسی عبارت کی جو ہے تائید ہوتی ہے میں نے آگے اس پہ لکھ دی، مگر جو چیز قرآن کے خلاف تھی میں نے یہ بھی لکھ دی کہ یہ قرآن کے اس عقائد اور اسی سورہ اور اسی آیات اور اسی عقیدے کے خلاف. تو قرآن کو پہلے پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ قرآن یہ بنیاد ہے اسلام کا. تو انی فضلتکم علی العالمین، یقیناً میں نے آپ کو فضیلت دی تھی علی العالمین، مخلوقات پہ اپنے زمانے کے، اور یہ بھی انبیاء کرام کے بعد. یہ فضیلت کیا تھی؟ انبیاء کرام کے بعد، کیونکہ اس زمانے میں تو انبیاء کرام بھی موجود تھے، تو انبیاء کی بات نہیں ہو رہی ہے، انبیاء سے نیچے کی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کہ تمام لوگوں پہ آپ کو فضیلت دی تھی. کس وجہ سے؟ ایمان اور صحیح عمل کی وجہ سے. آگے اللہ رب العزت، وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس آیات میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہا ہے اعمال صالحہ کی طرف، ترغیب دے رہے ہیں اللہ رب العزت اعمال صالحہ کی طرف، کہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیجئے. قیامت آنے والی، قیامت کے دن پھر آپ سے جو ہے یہ چیز نہیں پوچھی جائے گی کہ آپ کا والد وہ بزرگ آدمی تھا، آپ کا دادا پردادا وہ نیک لوگ تھے، آپ کا نسل، آپ کا نسب، آپ تو سید ہیں، آپ موریوں کے خاندان سے، آپ اخونزادہ ہے، آپ پیرزادہ ہے، آپ سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. دنیا میں اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیجیے. کیا کیجیے؟ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیجیے، کیونکہ اس پہ آپ کو قیامت کے دن خلاصی نصیب ہوگی، نجات ملے گی آپ کو. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی کے بارے میں، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101 18 پارا نکالے جلدی سے، 101 نمبر آیات سورۃ المؤمنون 18 پارا آیت نمبر 101. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ جب سور میں پھونکا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ تو نہ پوچھ ہوگی ان کے درمیان ان کے نسب کے بارے میں کہ آپ سید زادے تھے آپ امیر زادے تھے آپ پیر زادے تھے آپ اخون زادے تھے یوم اذن اسی دن ولا یتساءلون اور نہ ان سے جو دوسرے آدمی کے اعمال کے بارے میں پوچھ ہوگی ولا یتساءلون تو نسب کے بارے میں وہاں پر پوچھ نہیں ہوگی یہ تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر او انسا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا وقبائلا اے انسانوں اے روح زمین پہ بسنے والے تمام انسانوں میں نے آپ کو تخلیق کیا ہے آپ کو پیدا کیا ہے ایک آدمی اور ایک عورت سے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا پھر میں نے آپ کو جو ہے چھوٹے چھوٹے قبیلے اور بڑے بڑے قبیلوں میں آپ کو بٹا دیا آپ کو تقسیم کر دیا لِتَعَارَفُوا اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو کون سا آدمی کون سا علی جو اخونزادہ ہے کون سا علی جو یوسف زئی ہے کون سا علی جو بابا خیل ہے جو بابا خیل ہے محمد زئی ہے احمد زئی ہے مغل ہے تو یہ کیا ہے یہ صرف پہچان کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے ہاں عزت اور مقام ملے گا تو کس پہ ملے گا نسب پہ نہیں تقوی پہ ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی جتنی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اس کا مقام اور درجہ اتنا ہی بڑھتا ہے امام جامی نفحات الانس میں تو اسی لیے فرماتے ہیں امام جامی رحمت اللہ علیہ نفحات الانس میں کہتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسب کن جانی بندہ عشق شدی ترک نسب کن جانی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیز نیست تو عشق کے میدان میں یہ نہیں چلتا کہ فلا ہے اور فلا کا بیٹا ہے جب عشق کے میدان میں نکل چکے پھر ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا نسب یہ چیزیں چھوڑنے پڑے گی بندہ عشق شدی تن کے نسب کن جامی یہ خود جو ہے زیادہ ہے یہ امام جامی یہ سید ہے خاندانی آدمی ہے بندہ عشق شدی تن کے نسب کن جامی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیز نے اسی راستے میں یہ نہیں چلتا تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرمان عبد الرحمن بابا بھی فرماتے ہیں دا قیامت پورز بدا پختن نبی دا قیامت پورز بدا پختن نبی چھ تزویو دا فلانا کا دا فلانا کمناو چھ بخپل خیست نبی سب اکلی خائز دا مورو نیا دا مورو دنیا پا خائز بانے بے سو کی اس کی جو عبد الرحمن بابا کی اشعار کی میں اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں عبد الرحمن بابا صوفی شاعر ہے وہ کہتے ہیں دا قیامت پورز بدا پختن نبی چہ تزویب دفلانا کا دفلانا قیامت کے دن یہ پوچھنو نہیں ہوگی کہ آپ کس کے بیٹے تھے اور کس کے جو ہے آپ پوتے تھے یہ پوچھ نہیں ہوگی آگے جو کہتے ہیں کمنائے چہ بخبل خیست نبی سب ایک دے خائز دمورونیا جو دلن آپ ہی آپ خوبصورت نہ ہو تو اس کی جو ہے ماں اور اس کی دادی کی خوبصورتی کو کوئی نہیں دے سمجھ آئیے اس کے بعد اگر آپ نہیں سمجھے تو وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا عاقل کے لیے نہیں کافی ہے دانا کے لیے کافی ہے صرف ایک اشارہ نادان کے لیے کافی نہیں دفتر نرس آتا وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا اس آیت میں اللہ رب العزت جو ہے ترغیب دے رہے ایمان اور عمل صالحہ کی طرف کہ دنیا میں آپ کے پاس موقع ہے ایمان کی تصدیق کیجئے اعمال کو درست کیجئے ایک دن آنے والا ہے جو کوئی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اگر وہ چاہے بھی کہ میں کسی کو فائدہ پہنچا سکوں پھر بھی نہیں پہنچا سکتا اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر وَتَّقُوا يَوْمًا ڈرو، اگر لن ایمان کی جائے وَتَّقُوا يَوْمًا ڈرو اس روز سے، اس دن سے، تو دن سے ڈرا نہیں جاتا بلکہ مراد کیا ہے وَتَّقُوا عَذَابَ يَوْمًا ڈر جائیے اس دن کے عذاب سے، اللہ رب العزت فرمائے ڈرو، جو اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ڈرو اس دن کے عذاب سے، تو اس دن کا عذاب کس قدر ہوگا؟ اسی طرح تو روایت میں کہ سب لوگ اتنے زیادہ تنگ ہو جائیں گے قیامت کے دن کہ انبیاء کرام کے پاس پہنچیں گے اور اسے کہیں گے کہ اللہ کو فرما دیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ حساب اور کتاب شروع کر دے، ہاں ہم سب کو جہنم میں کیوں نہ ڈال دے، اتنے تنگ ہو گئے قیامت کے دن صرف لوگ، سمجھ آئے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وَتَّقُوا يَوْمًا ڈرو اس دن کے عذاب سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گا، نفس کوئی نیک نفس، عن نفس کسی برے نفس کی طرف سے، شیئا ذرا بھر بھی کوئی بدلہ نہ دے سکے گا، نیک نفس کسی برے نفس کی طرف سے، شیئا ذرا بھر بھی، ولا یقبل منہا شفاعت اور نہ قبول کی جائے گی اس برے نفس کی طرف سے شفاعت کوئی سفارش، ولا یوخذ منہا عدل اور نہ قبول کیا جائے گا نیا جائے گا اس برے نفس سے عدل کوئی فدیہ کوئی ٹیکس کوئی جرمانہ، ولا هم ينصرون اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے، نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی، کوئی نہ ہوگا کہ ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور ان لوگوں کا جو ہے امداد کر دے، وَتَّقُوا يَوْمًا ڈرو اس دن کے عذاب سے، قیامت کی بات ہو رہی ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کچھ بدلہ نہ دے سکے گا ایک نیک نفس کسی برے نفس کی طرف سے ذرہ بھر، اگر کوئی بدلہ دے سکتا ہے برے نفس کو تو ابراہیم علیہ السلام بہت لائق ہے کہ اپنے والد کو جو ہے کچھ بدلہ دے سکے، نبی علیہ السلام اپنے چچاؤں کو ابو طالب، خاص کر ابو طالب کو کچھ جو ہے بدلہ دے سکے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو کچھ جو ہے بدلہ دے سکے، اپنے بیٹے کو کچھ بدلہ دے سکے، جب عقیدہ غلط ہے کوئی آپ کو کچھ بدلہ نہیں دے سکتا، تو لا تجزی نفس عن نفس شیئا کچھ بدلہ نہ دے سکے گا، نبی علیہ السلام نے بھی یہ بات اپنے رشتہ داروں کو کیوں دی تھی، نبی علیہ السلام نے کہا تھا او عباس اور ان کی فیملی میں آپ سے کافی محبت کرتا ہوں مگر دنیا میں اللہ اور ان کے بندوں سے اپنے معاملوں کو درست کیجئے، اگر قیامت کے دن اللہ نے آپ کو پکڑ لیا تو میں محمد خاتم النبیین ہو کر بھی آپ کو اللہ سے نہیں چھڑا سکتا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی تھی ان کے گھر والوں کو مخاطب کیا کہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیجئے، اگر اللہ نے آپ کو پکڑ لیا قیامت کے دن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر بھی آپ کو نجات نہیں دے سکتا، اپنی بیٹی کو مخاطب کیا اور میرے بیٹی تم میرے جگر کی ٹکڑا ہو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جو آپ کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچایا، جس نے مجھے تکلیف پہنچایا اللہ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر دیا، مگر وہ فاطمہ اگر مال چاہتی ہو تو مجھ سے مانگو میرے مال کے بارے میں، میں دے سکتا ہوں، مگر اگر قیامت کے دن اللہ آپ کو پکڑ لے تو میں شفیع المذنبین ہو کر بھی آپ کو نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ کبھی کبھی کچھ لوگ اسی پہ جو ہے ڈٹ جاتے ہیں، تکیہ لگائے جاتے ہیں، کہ میرا بیٹا وہ عالم ہے، کوئی کہتا ہے میرا بھتیجا جو ہے وہ عالم ہے، کوئی کہتا ہے میرا بانجا جو ہے وہ عالم ہے، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا وہ حافظ قرآن ہے. کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے. عجیب سی روش ہے. کیا طریقہ شیطان نے ہم کو بتلا دیا ہے؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ایک حافظ آج ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن چھڑا سکتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کو کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ حدیث کی وضاحت بھی ذرا سن لیجئے. آپ کا یہ بھی ایک قرض تھا، یاد آئی بات؟ نبی علیہ السلام فرماتے جس نے قرآن کو یاد کر دیا، ٹھیک، قرآن کو یاد کر دیا. آگے کی بات کو سمجھے، قرآن کے حلال کو حلال جانا اور قرآن کے حرام کو حرام جانا، حدیث میں یہ چیز ہے. آدھی حدیث نہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب مت جائیے، آگے کا جملہ چھوڑ دیا، وہاں تم سکارے کو سر چھوڑ دیا، نہیں، لا الہ الا اللہ کو مان لیا، قادیانی نے محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیا، نہیں، پوری بات کو مانو گے. نبی علیہ السلام فرمائے جس نے قرآن کو یاد کر دیا، ٹھیک. آگے کی بات، قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کی حرام کو حرام جانا، اور یہ تبھی ہوتا ہے آج کے حافظ سے پوچھا جائے کہ قرآن کی کس صورت میں حلال اور حرام کا تذکرہ ہے، بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، وہ جانتا ہی نہیں. تو جب قرآن کے حلال اور حرام کے مسائل ان کو معلوم نہیں ہے، عمل کر سکتا ہے؟ عمل میں لا سکتا ہے؟ کیونکہ عمل سے پہلے ایک چیز علم ہے. علم کی مثال راستے جیسی ہے اور عمل کی مثال اس پہ جانے کی ہے. جب راستہ ہو یا گا نہیں تو تم جاؤ گے کس راستے پہ، سمجھا رہی ہے؟ تو قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کی حرام کو حرام جانا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو حکم دیں گے کہ 10 آدمیوں کے لیے مجھے سفارش کیجئے. یہ حافظ خود نجات پا لے، یا نہ کہ حافظ خود پھنس جائے. اگر حافظ خود ہی پھنس گیا، آپ نے تو دوسرے پہ تکیہ لگا دیا ہے کہ بیٹا میں جو کچھ کروں گا کروں گا، بیٹا میرا مجھے چرا لے گا، نہ میرے جان، غلطی کر رہے ہو. شیطان نے آپ کو تلبیس میں ڈالا ہے. یہ شیطان کے مختلف حکنڈے اور تلبیسات ہیں. چیز کو پڑھیں، عقیدے کو رکھیں. غلط عقیدہ ہے، ہمارے لوگوں نے ذہن میں یہ چیز ڈال دی ہے، کسی نے، تم جو بھی کرو کرو، بس شیطان نے یہ چیز رکھ دی ہے. عقیدے کو کوئی پرواہ نہیں ہے، عمل کا کوئی پوچھ نہیں ہے، بس بیٹے کو حافظ بنا دو، یہ آپ کو نجات دے گا. پہلے تو یہ حافظ صاحب خود نجات پا لے نا، یہ بچ تو جائے نا، بچ کے اپنے آپ کو دکھائے تو صحیح. آسان سمجھ لینا نہیں، یہ سمجھے، آسان سمجھ لینا نہیں، بالکل سینسٹیو معاملہ ہے. اپنے آپ کو تو پہلے نجات دے، اس سے تو زیادہ مقام اور درجہ شہید کے بارے میں ہے. ایک روایت کے مطابق 700 آدمیوں کی شفاعت قیامت کے دن کر سکے گا شہید. عالم کے بارے میں ہے، کوئی تعداد ہی مقرر نہیں ہے. ایک روایت میں 100 ہے، ایک میں بے تعداد ہے، لا تعداد. حاجی کے بارے میں، حج مقبول کرنے والے کو 40 بندوں کی جو ہے شفاعت کا درجہ نصیب ہوگا. خود تو اپنے آپ کو نجات دے سکے نا. ورضی لہ قولا، مالک یوم الدین پہ یہ آیاتیں میں نے قرآن سے آپ کے سامنے چن چن کر رکھ دی تھی کہ قرآن کہتا ہے رضی لہ قولا، ان کو اذن ہوگا اللہ کی طرف سے لب کشائی کرنے کی، جس سے اللہ خود تو خوش ہوا ہے نا. خود اللہ جو اس سے خوش ہی نہیں ہے اس کے عقیدے اور عمل سے، اور آگے سے تم کہتے ہو یہ حافظ جانے اور ہم جانے، وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں 10 آدمیوں کا میں ٹھیکیدار ہوں، جنت میں آپ کو لے جاؤں گا، بس چچا بھی کہتا ہے بھتیجے مجھے یاد رکھنا, دادا بھی کہتا ہے بیٹا مجھے یاد رکھنا, بانجا بھی کہتا ہے, ماں بھی کہتا ہے آگے سے بانجے میں آپ کی جو ہے قدر کرتا ہوں, حافظ صاحب کہتا ہوں, قاری صاحب مجھے جو ہے یاد رکھنا. اللہ کے بندو کیا رہا یاد رکھنا, آسان سی نہیں ہے, آسان سی چیز نہیں, یہ بہت سخت معاملہ ہے. حدیث کو دیکھتے حدیث کو فل آپ دیکھیے, اور ان لوگوں کی شفاعت کر سکے گا جس پہ جہنم ان کے اعمال کی وجہ سے لازم ہو گئی ہو. آگے کی بات سمجھے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے, عقیدہ نہیں, عقیدے کی وجہ سے جن پہ جہنم واجب ہے پیغمبر بھی ان کو نہیں چھڑا سکتا. تم تو حافظ کی بات کر رہے ہو, حافظ کہاں ہے پیغمبر کے مقابلے؟ اعمال میں کوتاہی, عقیدہ برابر تھا, عقیدہ ٹھیک تھا, قرآن کے مطابق اے ٹو زیڈ صحیح عقیدہ تھا, عمل میں کوتاہی تھی, نماز میں کمی, روزے میں کمی, حج میں کمی, زکات میں کمی, بہائی کی نظر کی حفاظت نہیں تھی, ان میں جو شفاعت چلے گی, عقیدے کے باب میں جو شفاعت نہیں چلے گی, تم قرآن سے انکار کر لو, اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے انکار کر لو, ختم نبوت سے انکار کر لو, توحید کے مسئلے میں گڑبڑ کر لو, نہیں نہیں نہیں نہیں, تم تو گر گئے ہو. پھر لا الہ الا اللہ آتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا چپٹر آتا ہے, پھر لا جب بندہ لا الہ الا اللہ میں گر گیا تو محمد رسول اللہ کی قسم اس سے ہوگی؟ جس طرح مختلف اداروں میں جب ٹیسٹ اور انٹرویو ہوتے تو پہلے پہل ان سے ایک جو ہے اس طرح کی ٹیسٹ لی جاتی ہے جو کمبائن سی ہوتی ہے, جرنل سی ہوتی ہے, پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے, اس کو پاس کرنا لازم قرار دیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے دوسرے ایگزام کو کی جاتی ہے. جس طرح یہ کمیشن میں جو آتی ہے تحصیلدار کے لیے اور کے لیے, پہلے جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو آپ کریں گے, ٹیسٹ کریں گے, کوالیفائی کریں گے, تو اس کے بعد آپ کے پیچھے پھر ڈیٹیل کی جو ہے جو ایگزام ہے اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے رول نمبر وغیرہ اور یہ سارے کے ڈیٹیل ان کی ہوتی ہے. تو جب آپ لا الہ الا اللہ میں گر گئے تو محمد رسول اللہ کی تصرف سے آپ سے بوجھ نہیں ہوگی, نماز پڑھی نہیں پڑھی, عقیدہ عقیدے میں پہنچ گئے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھے, اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرے, کسی پہ آپ یہ ٹیک نہ لگائے, یہ تکیہ نہ لگائے کہ بس یہ جانے اور مجھے نجات جانے. پہلے تو ان کو نجات, یہ کوئی یقینی بات ہے کہ بچ سکے گا؟ کیونکہ حافظ صاحب کو ہم حافظ صاحب کہتے ہیں, قاری صاحب کہتے ہیں, جب اس کی دستار بندی ہوتی ہے عالم کو لایا جاتا ہے, وہ آگے سے کہتا ہے یہ قاری, یہ دس بندوں کا ٹیک دار ہے, دس بندوں کی شفاعت کر سکے گا, قیامت کے دن اللہ ان کے والدین کے سر پہ جو تاج, وہ آگے سے ان میں تکبر آ جاتی ہے, یار میں تو بڑے مقام کا ہوں, میں تو جنتی ہوں. جب ایک بندے کو معلوم ہو جاتی ہے کہ جنتی ہے, وہ نماز کی پرواہ کرتا ہے نہیں, روزے کی پرواہ کرتا ہے نہیں, نظر کی حفاظت کرتا ہے نہیں. میرے کلاس میں تھا ٹینتھ میں, اچھا قاری تھا, قرآن کو بڑی اچھی طریقے سے بولنے والا تھا, مگر وہ نہ زبان کی کچھ پرواہ, نہ آنکھوں کی کچھ پرواہ, نہ کانوں کی کچھ پرواہ, نہ ہاتھوں کی کچھ پرواہ, نہ کانے کی کچھ پرواہ, جو سامنے آئے, جو سامنے دیکھا, جو سامنے کہا, بس کہتا جاتا تھا. میں کبھی کبھی کہتا ان کو یار کیا کر رہے ہو قاری صاحب, وہ کہتا یار میں تو قاری ہوں نا, میں تو دس اوروں کو بھی ساتھ لے جاؤں گا, تم مجھے کہتے ہو یہ کرو یہ نہ کرو, چھوڑو مرا تمہارا دماغ خراب ہو گیا. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, مجھائی کہ نہیں رہی, کوئی اشکال تو نہیں رہی آپ, میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے. وقت تک یومن, تو اس پتی ٹان گرے مزان کے اس جھولے پہ مت جھولو کہ تم کہتے ہو یہ فلاں مجھے نجات دے, نہیں نہیں, اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو کہ قیامت کے دن آپ کا یہ شک اور شکایت باقی نہ رہے کہ کاش کہ میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج میں نجات پا لیتا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج قرآن کے پوچھنے کی کوئی بات نہیں ہے, صرف قرآن کو حفظ کرو, یاد کرو. قرآن اس لیے اللہ نے نازل کیا تھا کہ اس کو صرف یاد کرو, یہ تو عقیدے اور عمل کی اسلام کی کتاب, اس میں تو تدبر اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کتاب. آج قرآن کو صرف ہم نے حفظ کی کتاب گردانی, یومن، یہ ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، انشاءاللہ وضاحت ہوتی رہی ہے، کچھ باتیں مسلسل میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا، دل کو آپ جو ہے بڑا رکھیں گے. وَتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن کے عذاب سے کہ کچھ بدلہ نہ دے سکے گا ایک نفس، اچھا نفس، کسی برے نفس کی طرف سے ذرا بر بھی. ولا يقبل منها شفاعة، نہ قبول کیا جائے گا اس برے نفس کی طرف سے شفاعت، کسی قسم کی سفارش. یہ کس برے نفس کی تذکرہ ہو رہا ہے؟ جو عقیدتاً برا ہے. جو کون سا ہے؟ عقیدتاً برا ہے، جس کو شفاعت قہری کہا جاتا ہے، کوئی زور زبردستی اللہ سے چھڑا نہیں سکے گا. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا یعنی قبول کیا جائے گا اس برے نفس کی طرف سے عدل، کوئی فدیہ، رشوت بھی نہیں چلی. سرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکے گا. دنیا میں چھڑانے کے چار طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ ضمانت، بیل کی جاتی ہے، ضمانت کی جاتی ہے. ضمانت کیا ہوتی ہے؟ گناہگار مجرم کو نکالا جاتا ہے، عام آدمی اس کا ضامن بن جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قیامت کے دن یہ بھی نہیں چلے گا، ضمانت نہیں ہو. ٹھیک ہے، قیامت کے دن ضمانت بھی نہیں چلے گا. دوسری، اس کی میں نے بتا دی مگر کچھ حضرات مالکیوں میں دین میں نہیں تھے، اس لیے میں دوبارہ وہی چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس میں وضاحت کر دی. دوسرا طریقہ دنیا میں کسی کو نجات دلانے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو ضمانت نہیں ملتی، ضمانت منظور نہیں کی جاتی، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یار چلو سفارش کر لو کسی بڑے آدمی سے، جج پہ، اگر جج سمن ہے تو سیشن جج سے کرو، کے حوالہ ہو، ہائی کورٹ والے سے کہہ دو، سپریم کورٹ والے سے کہہ دو، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے سفارش کر لو. دنیا میں آپ چھوٹے کے پاس بڑے کو لایا کرتے تھے، تو قیامت کے دن اللہ کے اوپر کوئی ہے کہ آپ ان کو اپنا سفارشی بنا لیں گے بزور زبردستی؟ تو لا یقبل منها شفاعۃ. تیسری چیز دنیا میں نجات کا یہ تھا کہ نہ ضمانت نہ سفارش، تو آگے سے کون بابا قوم کو آگے کر دے. کس کو آگے کر لیتے؟ بابا قوم کو آگے کر لیتے، یہ سب جانتے ہیں. اسی کے لیے کوئی در و دیوار جو ہے رکاوٹ نہیں بنتا، سب لوگ اس کو جانتے ہیں. جج بھی جانتا ہے، وکیل بھی جانتا ہے، بیوروکریٹ بھی جانتا ہے، ٹیکنوکریٹ بھی جانتا ہے، وزیر بھی جانتا ہے، مشیر بھی جانتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں بابا قوم کو. صحیح. تو یہ تیسرا طریقہ تھا نجات دلانے کا، عذاب سے بچانے کا. ولا یوخذ منها عدل، وہاں پر یہ بھی نہیں چلے گا، رشوت بھی گئی. چھوٹا طریقہ دنیا میں کسی کو نجات دلانے کا یہ تھا، جب ضمانت بھی پی کارگر ثابت نہ ہوتی، سفارش بھی نہیں چلتی، رشوت سے بھی کام نہیں چلتا، تو لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ سڑک روڈ بلاک کرو، پبلک کا نقصان کرو، دکان اور گاڑیوں کی شیشے توڑ لو، حکومت پہ زور آ جائے گا مجبور ہونے کے بنا پہ، وہ ہمارے بندے کو جو ہے چھڑا لے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا هم ينصرون، ڈرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، بھوک ہڑتال کیمپ قائم کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اسی طرح اسٹرائک سے بھی کچھ نہیں بنے گا. یہ سب چیزیں گئی گزری ہے. یا دنیا میں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک غریب وہ ضمانت کو ڈھونڈتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ ہوتے ہیں مالدار، درمیانے طبقے والے. درمیانے طبقے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہے سفارش کو ڈھونڈتے ہیں، یا کسی طریقے سے سفارش. اور تیسرے جو مالدار ہوتے ہیں وہ یار کہتے ہیں وہ سفارش کو چھوڑیے، دوسرے کے احسان اپنے اوپر لانے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہے نا، اس کو آگے کرو، جو نہیں مانتا اس کو آگے کر دو، بابا ہے سب سے آگے، تو رشوت پہ لگاتے. اور چوتھی قسم دنیا میں افراد کی ہوتی ہے سیاسی لیڈر. کیا ہوتی ہے؟ سیاسی لیڈر. وہ نہ ضمانت کے چکر میں ہوتے اور نہ جو ہے سفارش کے چکر میں ہوتے ہیں، اور نہ جو ہے وہ رشوت کے چکر میں ہوتے ہیں. وہ کس چکر میں ہوتے ہیں؟ روڈ بلاک کرو، فوراً خود ہی گرفتاری بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں اپنے سپورٹر کو سڑک بلاک کرو، روڈ بلاک کرو، بھوک ہڑتال قائم کرو، حکومت کو مجبور کرو. تو ولا هم ينصرون، اللہ رب العزت کسی کے سٹرائک، درنے، احتجاج، جلوس ہڑتال سے کبھی مجبور نہیں ہوتا. بھلا یخاف عقباہا, اللہ جب کسی کو سزا دیتا ہے نا تو اللہ ڈرتا نہیں ہے, انجام سے نہیں ڈرتا. بادشاہ انجام سے ڈرتا ہے, کسی کو سزا دیتا ہے بغاوت سے ڈرتا ہے, اللہ رب العزت کسی کے بغاوت سے نہیں ڈرتا. ولا ہم ینصرون. تو یہ چار طریقے تھے دنیا میں چھڑانے کے, وہاں پر ایک بھی کارگر ثابت. کون سی چیز آپ کو نجات دے سکے گی؟ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل. اس پہ کوشش کیجئے کہ عقیدے کی اصلاح اور عمل کی اصلاح, ان چیزوں وہمی چیزوں کو چھوڑیے جناب. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یا بنی اسرائیل, اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, یاد کیجئے میرے نعمتوں کو, التی وہ انعمت علیکم جو میں نے کی ہے آپ پہ, وانی فضلتکم علی العالمین, اور یقیناً میں نے آپ کو فضیلت دی تھی علی العالمین اپنے زمانے کے مخلوقات پہ. وَتَّقُوا يَوْمًا, ڈر جائیے اس دن کے عذاب سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کہ کچھ بدلہ نہ دے سکے گا کوئی نیک نفس کسی برے نفس کی طرف سے ذرہ بھر بھی. ولا يقبل منا شفاعۃ, اور قبول نہ کی جائے گی ان برے نفس کی طرف سے, اس برے نفس کی طرف سے شفاعۃ, کسی قسم کی سفارش. ولا هم ولا يؤخذ منها عدل, اور نہ قبول کی جائے گی اس برے نفس کی طرف سے عدل کوئی فدیہ. ولا هم ينصرون, اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی. دوست اور احباب, درس میں پابندگی, درس کر کر جو چھٹی ہے تو آپ کوشش کیا کریں گے.